Ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 12 lipca, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Trwa szczyt NATO w Wilnie. Na miejscu jest ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, który zabiega o gwarancję bezpieczeństwa dla swojego kraju. Zmarł Milan Kundera, wybitny czeski pisarz, autor nieznośnej lekkości bytu. Wciąż dochodzi do incydentów na granicy. Mijają rajdowy ponad 120 cudzoziemców próbowało nielegalnie dostać się do Polski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że podczas dzisiejszych rozmów na szczycie NATO będzie dyskutował przede wszystkim o gwarancjach bezpieczeństwa dla swojego kraju. W krótkiej wypowiedzi dla prasy przed rozpoczęciem drugiego dnia spotkania przywódców sojuszu w Wilnie Wołodymyr Zełenski odniósł się również do wczorajszych ustaleń przyjętych przez uczestników szczytu. Na dziś zaplanowaliśmy rozmowy na trzy najważniejsze tematy. Pierwszy to dostawy nowego sprzętu dla naszych jednostek walczących na froncie. Druga kwestia to zaproszenie Ukrainy do NATO. Na dziś wiemy, że dostaniemy takie zaproszenie, gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa. Zamierzam o tym dyskutować z naszymi partnerami, ale najważniejszą rzeczą, o którą dziś będę walczył, są gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju na czas, gdy będzie się toczył proces akcesyjny. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że przeprowadzi w Wilnie spotkania dwustronne z przywódcami USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Japonii i innych krajów. Deklaracja NATO w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy jest niewystarczająca, ocenił w Wilnie prezydent Andrzej Duda. Wczoraj kraje NATO uzgodniły ostateczną treść dokumentów w tej sprawie. Znalazło się tam zdanie, że NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Wbrew nadziejom ze strony ukraińskiej w deklaracji nie podano żadnych ram czasowych. O reakcji polskiego prezydenta z Wilna Wojciech Cegielski. Andrzej Duda mówił przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu w Wilnie, że dla strony polskiej taka deklaracja również nie jest satysfakcjonująca. In my opinion, it's absolutely not enough. Uważam, że ta deklaracja jest absolutnie niewystarczająca. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat Ukraina będzie pełnoprawnym członkiem NATO. Mówienie o ramach czasowych jest trudne, a mówienie o członkostwie Ukrainy już teraz jest w zasadzie niemożliwe, bo trwa tam wojna. A w czasie wojny przyjmowanie kraju do NATO nie jest możliwe. Polska i kraje bałtyckie zabiegają o jak najszybsze przyjęcie Ukrainy, ale przeciwne temu są niektóre kraje Zachodu, takie jak Stany Zjednoczone i Niemcy. Wczoraj na szczycie sojuszu uzgodniono natomiast, że procedury akcesyjne dla Ukrainy zostaną skrócone, a Kijów dostanie też pomoc doradczą i finansową na wieloletnie przekształcenia w armii. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szerzej o szczycie NATO piszemy na portalu polskieradio24.pl. Zmarł wybitny powieściopisarz i eseista Milan Kundera, poinformowała czeska telewizja publiczna. Milan Kundera najbardziej znany był z powieści Żart, satyry na życie w komunistycznej Czechosłowacji i nieznośnej lekkości bytu, powieści o losie małżeństwa, któremu przychodzi wieść życie w Pradze w okresie praskiej wiosny. Ze względu na krytykę sowieckiej interwencji w 1968 roku dzieła Milana Kundery trafiły na czarną listę. Pisarz wyemigrował do Francji. W 1990 roku wydał ostatnią powieść napisaną w języku czeskim, a późniejsze utwory pisał po francusku. Milan Kundera zmarł w wieku 94 lat. Światowa literatura straciła jednego z najwyraźniejszych i największych pisarzy, który zawsze podkreślał swoją indywidualność, powiedział w czeskiej telewizji publicznej dyrektor Biblioteki w Brnie Tomasz Kubiczek. Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki powiedział, że sprawa rzezi wołyńskiej nie jest jeszcze zakończona, ale w ostatnich dniach nastąpił zdecydowany postęp. Dyplomata podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia, że rząd nie oczekuje przeprosin, bo dzisiejsi Ukraińcy nie odpowiadają za mordy sprzed 80 lat, ale oczekuje decyzji administracyjnych, które pozwolą nam na godne pochowanie ofiar. Bardzo ważny moment, kiedy numer dwa w państwie ukraińskim, speaker Werchownej Rady, jest obecny na mszy w Katedrze Polowej w Warszawie i na obchodach na Skwerze Wołyńskim. Swoją obecnością wysokiego przedstawiciela państwa ukraińskiego on przyjmuje tezę o ludobójstwie Polaków i odpowiedzialności ukraińskich nacjonalistów za to. To jest bardzo ważne. Stworzy warunki do poszukiwania i zgody na ekshumację i pochowanie Polaków. Wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. W całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające ofiary tego ludobójstwa. Minionej doby ponad 120 cudzoziemców próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. To m.in. obywatele Maroka, Bangladeszu i Erytrei. Jak podała Straż Graniczna, m.in. na odcinku w Mielniku duża grupa licząca prawie 40 migrantów z Iranu, Afganistanu i Indii forsowała granicę. Wszystkie te osoby zatrzymano. U wybrzeży Włoch rozegrały się sceny niczym ze słynnego filmu Szczęki Stevena Spielberga. Na Sycylii rekin pływał kilkanaście metrów od brzegu, wywołując popłoch wśród plażowiczów. Na szczęście nie zaatakował kąpiącego się nieopodal mężczyzny. W ostatnich tygodniach rekiny dostrzeżono m.in. u wybrzeży Messyny, Palermo, Capri, Sardynii, a także w Livorno w Toskanii. Włoscy eksperci uspokajają, że chodzi o licznie występujące w Morzu Śródziemnym rekiny błękitne, które żywią się wyłącznie innymi rybami i nie zagrażają ludziom. Mogą zaatakować człowieka, ale tylko wówczas, gdy czują się zagrożone. Naukowcy tłumaczą, że rekiny przypuszczalnie szukają u włoskich wybrzeży pożywienia, o które na pełnym morzu jest coraz trudniej z powodu globalnego ocieplenia i nadmiernego odłowu. Natomiast burmistrz Oliveri powiedział, że obecność rekina tak blisko brzegu świadczy również o unikalnej czystości wody. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, bez opadów na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. Napoleon Bonaparte to idealny bohater filmowy. No, też powstało kilkadziesiąt filmów w związku z tą postacią historyczną. Jednak czym więcej wiemy na temat takiej postaci, tym trudniej chyba zaakceptować spłaszczony kinowy obraz. Najwięcej o Napoleonie Bonaparte wie profesor UKSW historyk Janusz Oziemkowski, z którym o napoleońskich bataliach w kinie rozmawiał Józef Niewiarowski. Człowiek, który na obrazach zasiadał na białym koniu Marengo, to człowiek o wielu twarzach. W takim razie nic dziwnego, że profesor Janusz Odziemowski nie potrafi oglądać o nim filmów bez zastrzeżeń. Do każdego filmu praktycznie mam jakieś zastrzeżenia i może dlatego nie mam ulubionego. Weźmy najbardziej takie filmy jeszcze zbliżone, ale nie zawsze, do rzeczywistości potrafią nagrywać Francuzi. Czasem to bywają takie filmy wręcz niemal dokumentalne, takie dzień po dniu odtwarzające jakiś fragment tam działań Napoleona, ale oni z kolei mają zwyczaj, traktują go jako swojego bohatera wielkiego, więc no jest to takie profrancuskie skrzywienie, można powiedzieć. Z kolei jeżeli Brytyjczycy nagrywają, to zawsze Napoleon jest tam takim małym, złośliwym człowieczkiem. W desert once I dined with a tribe of Arab nomads. Sheikh was enormous. For lunch, they served a whole sheep. Według historyka kraje, które uważają Napoleona za bohatera, tworzą lepsze napoleońskie kino, ale to może dlatego, że właściwie również w Polsce tak traktujemy tę postać. No nasza Napoleon i pani Walewska, Kolubek grał Napoleona. Oczywiście z niego tam nie był żaden Napoleon, ale grał go świetnie. No i tutaj ten wątek polski był, który z kolei w sumie oddawał to, czym chciała być pani Walewska, a czym nie była dla Napoleona. Pani Wasilewska, czyli wielka miłość cesarza Francji, która choć za wszelką cenę starała się podkreślić sprawę polską, była traktowana przez Napoleona przede wszystkim jako kochanka. But I've come with great news. The Emperor's in Poland. Napoleon here. Oh, now we're free. I hope so. O tak złożonej postaci nie możemy robić pociągającego kina faktograficznego. Jeżeli ktoś chce kręcić film o Napoleonie, całość jego działalności, no to musiałby pewnie być film w odcinkach i trochę nużący dla widza, bo albo go się pokazuje jako wielkiego zdobywcę, człowieka wręcz nieomylnego na polu bitwy, co nie jest prawdą, albo się pokazuje jako takiego zdobywcę, który miażdżył tą Europę, co poniekąd jest prawdą, ale nie do końca. Pokazuje się zawsze jakoś jego jedne z takich oblicz, można powiedzieć. Więc aby nakręcić film historyczny, szczególnie o kimś takim jak Napoleon Bonaparte, najlepiej jest skupić się na fragmencie życia. Przynajmniej jeśli reżyserowi nie zależy na tym, aby podnosić ciśnienie historykom. Karol mnie zaskoczy, za wcześnie wstać, na rower wskoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane.

Zapraszamy do reklamy. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Przed nami dwóch uroczych mężczyzn, Rafał Zary i Piotr Firan. When I get to Warwick Avenue. Warwick Avenue. Duffy. Z Walii. Duffy. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. Czyli to się wszystko rozgrywa w Londynie. Warwick Avenue, wejście do metra, tube. Omawiamy się, prawda? Gdyby państwo byli w Londynie, albo już pewnie byli, i zastanawiali się, gdzie jest to tube, to oni tak mówią na metro. Tak, nie jest underground ani metro, tylko tube. We can talk, czyli opisuję tą historię. We can talk things over a little time. Możemy przegadać pewne rzeczy po pewnym czasie, tak, żeby nabrać dystansu pewnie. Jak się spotkamy, tak, przy Warwick Avenue. Promise me you won't step out of line. Obiecaj mi, że co, że nie przekroczysz jakiejś linii? O co tu chodzi? Może metaforyczna linia, albo że nie przesadzisz z czymś, nie wiemy z czym. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Kiedy jestem na tej ulicy, zostaw przeszłość, nie rozpamiętujmy jej, po prostu skupmy się na prawdzie. I mówi dalej, don't think we're okay just because I'm here. Nie myśl sobie, że jest wszystko w porządku tylko dlatego, że tutaj jestem. Tak, skoro postarałam się, prawda? You hurt me bad, but I won't shed a tear. Strasznie mnie zraniłeś, ale ja nie uronię łzy. Silna, prawda? I tu refren. I'm leaving you, i teraz o to chodzi. I'm leaving you for the last time, baby. Czyli było wiele rozstań, a to już jest ostatnie. Przy Warwick Avenue właśnie. You think you're loving, but you don't love me. Tobie się wydaje, że ty mnie kochasz, ale tak naprawdę nie kochasz mnie. Tak, jemu się wydaje, że to jest miłość, ale nie dla mnie. I've been confused out of my mind. Ja musiałam sobie to wszystko przemyśleć. Baby, you've hurt me. Zraniłeś mnie. Zraniłeś mnie, po prostu. Warwick Avenue. Duffy. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm loving, but I want to be free. baby, you've heard me. Te słowa, ach, ten język mówi czasami więcej o nas, niż byśmy kiedykolwiek przypuszczali. I'm leaving you for the last time, baby. Czyli jak to jest, drodzy Państwo? Ostatnie rozstanie, czyli więcej od Ciebie nie odejdę, czy też to był ostatni powrót? Więcej do Ciebie nie wrócę. Światła miast O grze Agent 47 i o historii serii gier Hitman opowie Radosław Nałęcz. Samograj. Dziś w Samograju zajmę się pewnym agentem. Nie będzie to Simon Templar, czyli święty, grany przez nieżyjącego już Rogera Moore'a, ani Bond. James Bond. Którego wspomniany Roger Moore również miał przyjemność się wcielać. Opowiem Państwu o Agencie 47, czyli Hitmanie. Radosław Nałęcz, zapraszam. Seria gier wideo zatytułowana Hitman powstaje w Danii. Głównym bohaterem jest łysy, dobrze zbudowany mężczyzna, który z tyłu głowy ma wytatuowany kod kreskowy. Strojem, nazwijmy go wyjściowym, bo zazwyczaj w takim zaczynamy misję, jest czarny garnitur, skórzane rękawiczki, biała koszula i czerwony krawat. Główną umiejętnością Hitmana jest eliminacja wrogów w taki sposób, by nikt się nie zorientował. Protagonista działa po cichu i bardzo często zmienia tożsamość. Zresztą skradanie się jest integralną częścią rozgrywki. Gracze muszą się mocno nakombinować, by zaliczyć wszystkie cele misji i często konkretne zadania powtarzają wiele razy do momentu osiągnięcia perfekcji. Twórcy gry postanowili dać pełną dowolność przechodzenia kolejnych rozdziałów. Najważniejsza jest realizacja wytycznych, a jakimi sposobami się to wydarzy, to już sprawa grających. Można wykorzystywać elementy otoczenia, używać przeróżnych trików, by nie zostać zauważonym, ale także, jak w popularnym przed laty teleturnieju, iść na całość, korzystając z bogatego arsenału. Zgodnie z maksymą, że cel uświęca środki. To, co odróżnia Agenta 47 od większości bohaterów gier, to fakt, że nie jest on krystaliczną, cukierkową postacią. To nie jest facet, który leci w kosmos, by uratować ludzkość. To cyngiel do wynajęcia, który pracuje na zlecenie tajemniczej organizacji. Być może to właśnie za bycie antybohaterem pokochali go gracze. W 2012 roku serwis Game Radar umieścił go na, a jakże, 47. miejscu na liście 100 najlepszych postaci z gier wideo. Z kolei IGN przyznał mu w podobnym zestawieniu czwarte miejsce. Łącznie od 2000 roku, kiedy seria zadebiutowała, zostało wydanych 8 dużych odsłon oraz nieco mniejsze tytuły, w tym produkcje dostępne na urządzenia mobilne. Płatny zabójca zadebiutował też na wielkim ekranie w 2007 roku. W roli głównej wystąpił Timothy Olyphant, któremu partnerowała zjawiskowa Olga Kurylenko. Film zarobił prawie 100 milionów dolarów. W 2015 roku swoją premierę miała kontynuacja, ale tu zanotowano słabszy box office. Szczęśliwie gry wideo trzymają wysoki poziom i nie zawodzą oczekiwań fanów. Warto dodać, że misje z najnowszej odsłony Hitmana to nie tylko popis projektantów poziomów i rozgrywki, ale również uczta dla oczu. Dubaj, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Argentyna i Rumunia. Muszą Państwo przyznać, że takiego planu podróży nie powstydziłby się żaden filmowy agent. Samograj. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your we Trzeci Polskiego Radia. Milan Kundera w wieku 94 lat odszedł od nas, ten wspaniały twórca, artysta jeden z tych, którzy kształtowali nas, czytanie książek tego typu pisarzy, jednak zdecydowanie wpływa na postrzeganie rzeczywistości. Pisarstwo Kundery było znane szczególnie od lat 80. i kojarzone przede wszystkim z filozofią, z taką debatą myślową na temat rzeczywistości, chociaż z racji oczywistej nie dało się nie odnieść do polityki. Kundera debiutował w 1953 roku zbiorem wierszy Człowiek rozprzestrzenia ogród i był to tomik w rodzaju, no jakby to powiedzieć, konwencji realizmu socjalistycznego, ale potem Kundera zmienił zdanie. I ze względu na krytykę wobec radzieckiej interwencji w 1968 roku musiał opuścić Czechosłowację, przeniósł się do Francji. Nieznośna lekkość bytu, myślę, że to jest jedna z najbardziej popularnych jego książek. Myślę, że większość z Państwa, większość z nas przeczytała ją. I pozwolę sobie na cytat, niepopularny, bo dotyczy takiej relacji, która powinna być. Wierność jest pierwszą z cnót, to ona nadaje naszemu życiu jednolitość. W przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń, jak na tysiąc szklanych odłamków. To nie ja, to Milan Kundera. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się tak. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%.